büstü baş vuruşu. Efsaneyim efsaneyim, aşık olmak bile kolay. Bahaneyim bahaneyim, aşık olmak bile kolay. Bahaneyim bahaneyim. Aşkın yerim, ana revan çeşmim selim. Durmaz eser aşkın yerim, ana revan çeşmim selim. Ben bir günahkar kul dertim, divaneyim divaneyim. Ben bir günahkar kul dertim, divaneyim divaneyim.